Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Ja, så meget for optimismen ude på aktiemarkedet. Vi fik lige et par gode dage, men nu er vi vendt tilbage til de røde tal igen, i hvert fald her i Europa indtil videre. Hvad det er, der nu skræmmer investorerne, og hvordan man måske finder de bedste aktier gennem det her stormvejr, det snakker vi selvfølgelig om over de næste 55 minutter her i tirsdagens Millionærklubben. Og i dag har vi besøg ikke bare af én gæst, men to gæster. Det er Johannes Møller og Dan Weise. Godmorgen til jer to. Godmorgen. I er begge to stifter og porteføljeforvalter i MW Compounders. I investerer i 20-30 selskaber, der alle har det til fælles, at de i hvert fald planen er, at de skal give god vækst og en god indtjening på længere sigt. Hvordan er det gået med jeres portefølje her i det her år, hvor det har været noget turbulent? Jamen, vores portefølje er desværre blevet ramt, ligesom det generelle aktiemarked. Jeg tror, vi har klaret det et par procent dårligere end det globale aktiemarked, så det er vi selvfølgelig lidt trist af. Vi har sat lidt, man kan sige, vi gjorde det ret godt sidste år i forhold til markedet, og det har vi sat over styr i år. Så vi håber selvfølgelig på, at vi kan hente det tilbage igen. Men er I gået kontant i noget af jeres portefølje? Nej, vi er sådan set fuldt investeret. Det er også det, vi har sagt til vores medinvestorer, at vi kommer til at være fuldt investeret hele tiden. Så I følger den nedad og følger med i, om aktierne der måske er noget, I kan samle lidt mere op der? Ja, så vi følger med i markedet hele tiden og prøver også at handle, og vi prøver selvfølgelig også at undgå de aktier, der falder. Men det er svært, når hele markedet falder og alle sektorer falder, så kan vi ikke helt klare frisag. Og en af de sektorer, der er faldet rigtig meget, det er IT-sektoren, og det er de amerikanske IT-aktier. Og nu har vi set her i går aftes, kom giganten Snap, altså det her social media, med en advarsel. Aktien faldt 30% efter markedet lukkede, og nu tegner det til, at det tager hele det amerikanske aktiemarked med her, når det åbner. Hvad det betyder for Snap, og hvad det egentlig betyder for resten af IT-sektoren, det snakker vi også med Mads Christiansen om lidt senere i programmet. Mads, han er jo også fastforvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest, og han ved rigtig meget om alle de store amerikanske IT-aktier. Hvis du har nogle spørgsmål derude, så kan du sende dem til os her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men inden vi når så langt til spørgsmål og til Mads og til hvad der ellers er vigtige aktier, så skal vi lige snakke med dig, Lars Persson. Du har holdt godt øje med, hvordan markedet det er skudt for land her til morgen. Jamen, det er jo, som du selv siger, skudt minus fra morgenstunden af på grund af den her meddelelse. Vi kan jo også se, at mange amerikanske tech-aktier her i formarkedet ligger til fald, og det trækker også de andre aktier ned. Lige nu der lå den amerikanske futures, før vi gik i luften her på Nasdaq ned med over 2%, og S&P ned med over 1%, og så Dow Jones lidt lavere, så, eller lidt mindre ramt, ned med 0,8. Så det er egentlig sådan. Og Europa er ned med 0,8 sådan, i gennemsnit. I Danmark, jamen, der er det sådan en som Nordic, der jo har været skudt ud af kanonen de sidste par dage. Der bliver lige taget lidt gevinst hjem med, jamen, den her abekoppevaccine, hvad det vil sige, den skal jo selvfølgelig måske spredes rundt, men hvor mange skal de egentlig sælge til hvert land? Det er vel egentlig det helt store spørgsmål. Der er jo nok mange, der ringer i øjeblikket, og det er vel egentlig bare med at sætte produktionsmaskinerne op i en lidt højere hastighed, hvad antager man godt kan gøre. Nu kommer min uvidenhed til skamme her, men altså, jeg har da i hvert fald set på sodavandsfabrikker, hvordan man øger hastigheden, når det blev sommer, så jeg antager også, at man på den her måde kan øge mængden af vacciner. Og ellers så er det Sanistål, der for en gang skyld tager overskrifterne. Det er jo nok et hengemt selskab fra tidligere tider, hvor aktien, hvor de kæmpede om at købe sig ind i de her forskellige, de var i gang med at købe. Jeg mener egentlig, det var Solar, de gerne ville have købt af børsen, eller var det, nej, det var egentlig brødrene A.O. Johansen. Men det lykkedes aldrig rigtigt, og så stod de ved en stor gæld, og så blev de ejet af bankerne. Nu kommer der nogle svensker og vil gerne købe dem, og de har egentlig aftalt med de banker, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, at de der nogle 70% af aktierne, de sidder på i Sanistål, dem køber de til en god pris, og så bliver selskabet nok afnoteret, så aktien er op med 22%, så det er måske lidt glæde på Saniståls vandmølle, men hvis man kigger tilbage på, hvad Sanistål blev handlet til lige før de forskellige kriser, så er det stadigvæk, så har du ikke tjent dine penge hjem, altså det er med mindre, du har købt den her inden for de sidste par år. Hvis vi går tilbage til dengang, den var all-time high, der var aktien oppe i, skal vi gå tilbage, over 800. Så fordi den ligger 200 i øjeblikket, det var i år 2007, hvor der var det her rush mod, at alle skulle købe alle inde i den her branche. Jamen, så står du jo egentlig stadigvæk tilbage med et tab, medmindre du har solgt dine aktier og så genkøbt dem og håbet på en god forretning. Men ja, sådan er det. Så et selskab ud af børsen, desværre, men det har også været et, der har været lidt hengemt de sidste par år, og der har været sådan en jernhånd for de der tre banker, så måske også har holdt aktiekursstigningerne lidt tilbage. Hvordan fungerer det egentlig rent teknisk, Lars? Kan jeg nå at købe ind i Sanistone nu, og så ride med på den her bølge, inden at de så formentlig bliver afnoteret? Kun hvis der kommer et modbud. Det har man jo så set nogle gange rundt omkring, og nogle er blevet endda engang, ikke er blevet afnoteret rundt omkring. Der var vores egen TDC, så hvis du tør tage med på den rejse, så er det altid noget. Men lige stand i stål, tænker jeg ikke, der var sidder mange, fordi de har jo været til salg i mange år, i og med at bankerne har ejet det her selskab lige siden 2007, hvor de redde dem. Jamen så tror jeg, der bare har været stået til salgskilt i forruden, eller ud for deres hovedkontor, og der har jo ikke været rigtig nogen, der har været rigtig sultne på det her, så nej, jeg tror ikke lige umiddelbart, at jeg vil ride med på den der bølge, men det kan man jo nogle gange godt gøre, hvor man ser nogle aktivistfonde. En af dem, der jo i øjeblikket er til salg, eller i hvert fald der er kamp om, det er jo Swedish Match, og der har jo været historie ude om, at der skulle være modbud. Jeg tror ikke, der er kommet noget endnu, men det er jo en lækker bisken i hvert fald, fordi det er jo sådan en cash cow snus, det er jo sådan et produkt, vi bruger, selvom det går op, og det går ned, var jeg lige vil sige, i økonomien. Så det er et af de der selskaber, der ikke er blevet ramt økonomisk, som vi nu ser Snap, hvor de oplever, at der ikke er nogen, der laver reklamer. Jamen, dit snus, det skal du have, hvis du først er blevet afhængig, kan man sige. Så ja. Og nu, altså det her, der er med Sanistål, de vil jo så, de nye ejere, afnotere dem fra børsen, og det kommer jo lige i røven af, at Siemens Energy også gerne vil afnotere Siemens Gamesa, og nu kan man selvfølgelig ikke lave en stor trend ud af to selskaber, men det er alligevel to selskaber inden for relativt kort tid. Hvorfor tror du, det sker lige nu? Jamen nu er selskaberne jo faldet i pris. Før blev det jo købt med alt for høje prislapper på. Altså vi står selv og siger, brødrene Hartmann, som købte nogle fabrikker i Rusland lige før et halvt år før alt det der skete med Ukraine og Rusland, jamen de har nok betalt lidt dyrt, og nu er tingene kommet ned i pris, og så dem, der har for mange penge på bankbogen, de kan jo enten gøre to ting. Enten kan de gå ud og købe noget, så kan de også købe egne aktier, eller også kan de sende pengene retur til aktionærerne, hvilket jo egentlig er god corporate finance. Men en anden ting er måske også at købe sig lidt større og finde noget vækst i nogle lommer, hvor man gerne vil. En anden ting er jo at sige Gamesa, det har måske ikke været sådan en god forretning, så man skubber det ind under. Og så har du jo ligesom gynger og karuseller, som jeg spurgte Lars Svendsen om. Altså det, der kommer til at ske med Siemens der, det er jo, at så taber man måske lidt på vindmøllerne, men så mener man måske en masse på kraftstationer og hvad de ellers producerer. Ikke? Så, og det er jo der, hvor os som investorer gerne vil have en rabat, fordi det bliver sådan en konglomerat, så vi har svært ved at regne den hjem, og derfor så ender det med måske på lang sigt i hvert fald blive en ulempe. Så kan det godt være, på et tidspunkt, så skyder de den af igen. Det har man jo set, at nogen køber noget af børsen, og så sender de det på børsen igen. ISS er jo et godt eksempel, og sådan har vi jo set andre selskaber, at man køber noget hjem og ruder lidt med rytmeboksen, og så lige pludselig så spiller det rigtigt, og så sender man det på børsen igen til dobbeltpris. Nordnet var jo også et eksempel, der blev taget børsen, og så blev den jo sendt på børsen til en helt anden pris, dobbelt op. Og så havde de scoret pengene, de der EQT-fonde, altså de her private equity-fonde. Så det er nok noget, vi skal se det næste stykke tid. Og nogle andre nyheder, der er kommet ud her, det er tysk erhvervstillid, som faktisk er steget, og det kommer jo i helt modsætning til nogle af de her forbrugertillidstal, vi selv ser både i Danmark, resten af Europa og USA, som er rekordlave. Ja. Hvordan kan det være, at de to ting går så meget imod? Erhvervslivet siger, at det går fint, at forbrugerne er banket helt ned på humøret. Jamen altså, vi kan måske stadigvæk huske finanskrisen, hvordan det var, og vi troede måske alle sammen, at det kun gik ud over naboen, og så alligevel så gik det ud over måske også os, men i hvert fald nogen i vores familie, så vi har det meget nært. Det er stadigvæk sådan en nærdødsoplevelse, undskyld mig udtrykket, men det er sådan meget nær, og omvendt så enten er erhvervslivet meget optimistisk, men de kan vel også stadigvæk se, at der er et flow ud, fordi at, vi køber jo stadigvæk en del varer. Der, når vi hører fra supermarkederne, så er vi jo bare gået for, at der skal stå Heinz på ketchupen, at det er sådan en white label løsning for supermarkedet. Så vi køber jo stadigvæk ketchup, og vi køber stadigvæk havregryn. Vi har bare lige skubbet ned fra de dyre mærker til, at nu tager vi white label løsningerne, som koster en 3-4 kroner mindre i hvert fald sådan normalt, og så har inflationen været der, så de er nok kommet pænt op i pris. Så det er nok der, hvor vi ser i øjeblikket udfordringerne. Det er, at man sælger stadigvæk noget, men det er nogle andre varer, vi sælger. Ja, det er tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi er åbnet til en rød dag igen. Og heldigvis har vi nogle kloge mennesker i studiet, der kan guide os lidt igennem det. Og vores to gæster i dag, det er Dan Weisse og Johannes Møller fra MW Compounders. Det er et spændende tidspunkt at være porteføljeforvalter. Tænker også for jer to. Vil I ikke lige forklare lidt, hvordan oplever I, når I går igennem sådan her turbulent periode? Jo, jeg vil gerne forklare det. Jamen, vi er jo trætte af at kigge på aktien, der falder, men vi har også begge to investeret i aktier i 20 år, så vi ved, at aktiemarkedet det går op og det går ned. Og på den måde, så lever vi med det. Jeg synes, det der er vigtigt for mig, det er ligesom også at prøve at lade være med at være alt for følelsesmæssigt påvirket af det, fordi vi er jo nødt til at kunne agere rationelt. Så man kan godt være træt af, at man har nogle aktier, der falder, men vi har jo heldigvis også nogle, der stiger, og nogle, der ikke falder så meget, og nogle, der stiger lidt. Og så må vi jo prøve at navigere i det, og så sige, jamen, er der opstået nogle muligheder, noget vi skal have købt? Skal vi have solgt noget af det, der måske ikke er faldet, og som måske ligger tæt på fair value stadigvæk? Så vi prøver ligesom at navigere i det. Vi har hele tiden en portefølje, der er fuldt investeret, så vi tager ikke sådan nogle radikale greb. Altså det er ikke sådan, at vi går fuldt kontant og siger, nu tror vi, at markedet skal ned de næste 2 uger, eller nu tror vi, at olieaktier skal stige helt vildt. Altså vi har jo lidt af hvert i porteføljen, og så prøver vi ligesom at hele tiden fintune porteføljen, og det gjorde vi dengang det steg, og det gør vi sådan set også nu, hvor det falder. Og hvad er det for nogle fintuninger, I er i gang med at lave lige nu? Jamen, vi har jo forskellige ting. Altså, det er klart, nogle af de ting, som er faldet, der overvejer vi om, er der nogle muligheder der. Og for eksempel, så har vi også, for eksempel, vi har en del sådan farmaaktier, og nogle af dem har gjort det ganske fint. Og for, jeg tror, var et halvt års tid siden, eller sådan, der snakker vi om, at vi synes egentlig, at det var noget af det, vi synes var attraktivt. Så vi har haft noget, der hedder Novartis, som er sådan et farmaselskab. Jamen, den bragte vi sådan set op, og nu har vi så taget lidt ud i den igen. Så på den måde, så er det jo det, der også sker, det er jo, at der hele tiden er på en eller anden måde, det der gynger og karuseller, det kan man jo også se i sin portefølje, at så er der noget, der stiger, noget, der falder. Det er klart, det man skal passe på med, det er selvfølgelig, at man så ikke går over i et hjørne, og så siger, jamen nu er jeg så sikker på, at amerikansk tech for eksempel, det er blevet vildt billigt, og så hælder alle sine penge ind i det. Der er det, vi prøver at have sådan en balanceret tilgang og have lidt af hvert. Men derfor kan man jo godt gå lidt hen imod nogle ting, som er faldet lidt tilbage. Hvad er det for nogle temaer, I ligesom har observeret her de sidste par måneder, hvor der har været meget turbulent? Og hvad er det for nogle aktier, der har klaret sig bedst og dårligst i jeres portefølje? Altså i vores portefølje, så har vi jo en enkelt olieaktie, som har klaret sig rigtig godt. Og så har vi et selskab, der laver solcellesystemer. Det har også klaret sig rimelig godt ovenpå Ukraine-krisen. Og hvad hedder det? Det hedder SolarEdge. Og så har vi vores farmaaktier. Medicinalaktier har klaret sig rimelig godt. De har været stabile. Det tror jeg, det er dem, der klarer sig bedst. Og så faktisk, vi har to rejserelaterede aktier, de har også klaret sig ret godt i år. Nogle hedder Amadeus, der laver IT-systemer til luftfartsselskaber, og nogle hedder Intercontinental Hotel Group. Og nu nævner du olieaktier. Det er jeres ene olieaktie, der har klaret det godt. Er det et område, I kigger mere på, altså energi i det hele taget, hvor I godt kunne finde på at supplere mere op? Altså den måde, som vi agerer på, det er jo egentlig, vi prøver at gøre lidt det modsatte nogle gange af andre folk. Så min mentale indstilling i øjeblikket, det er jo mere at være super glad for, at vi har den her olieaktie. Og så tænke på et eller andet tidspunkt, jamen, så kommer den op på det niveau, hvor vi synes, det er fair value, og så vil vi nok sælge den. Vi leder ikke aktivt efter flere olieaktier i øjeblikket. Olieaktier passer heller ikke rigtig godt ind i vores investeringsstrategi, så man kan sige, at den her TGS lå måske sådan lidt på yderkanten af vores investeringsproces til at starte med. Du står og nikker her, Lars, ja. Ja, men det er jo sådan en, der er seismisk undersøger. Det er jo ikke sådan en beskidt en, der henter, i min optik, henter rigtig olie op. Altså sådan, nu er jeg lidt fræk, men det er jo sådan en, der hjælper olieindustrien med at finde, hvor kan vi bruge igen og sådan nogle ting og sager. Så det er jo, så, og den har jo klaret sig rigtig godt, og det har jo været en industri, der har været fuldstændig bumpet ned, fordi jamen, nu skulle man aldrig bruge det mere, så det er jo rigtig godt set. Jeg sidder og kigger på den et par gange, men så er den løbet fremad og sådan noget. Men de der, altså nu når I snakker om alle de gode aktier, hvor er det så, at I har mistet? Altså hvor er det kæde? kæden er hoppet af. Hvad for en aktie har klaret så dårligt, hvis I har kigget på det? Altså? Jeg synes, der er ligesom er to grupper. Altså, der er selvfølgelig flere forskellige aktier, som har... Altså, når der er sådan en sell-down, så er der selvfølgelig flere forskellige steder. Men man skulle sige to ting, som i hvert fald har ramt vores portefølje. Den ene ting er, at vi har noget eksponering mod Kina. Vi har to kinesisk relaterede selskaber. Og det er klart, at det der med, at Kina lukker ned, og Shanghai, som er det vigtigste... Altså, det er jo ikke for sjovt, de lukker ned. Altså, jeg er sådan i... Jamen, corona er jo slut, men det er det jo ikke derover. Det betyder jo, at man kan jo se det i alle mulige steder i deres forbrug og deres økonomi. Så det er nogen, der i hvert fald har været under pres. Og så generelt forbrugsaktier, især det, man kalder diskretionær forbrug. Mm. Altså det her med, at regningerne de vælter ind, fordi alt bliver dyre. Og et eller andet sted, så skal vi jo spare. Og vi har åbenbart ikke begyndt at spare på de der rejser endnu. Men så frygter markedet. Vi har egentlig ikke rigtig set det så meget i tallene endnu. Men at man så vil til at begynde at spare for eksempel på sit tøj. Så vi har Puma, som er sådan et jo tøjmærke der. Og indtil videre har de leveret vildt, vildt gode tal. Og også på deres første kvartal. Men der siger markedet, jo, men det er fint nok. Men det er bare fordi, de ikke er blevet ramt endnu. Det kommer næste år. Og vi har også Boost, som er, og dem, der hedder About You, som er handler med tøj, altså nogle af de der online-spillere, og de har også kommet under pres. Så man kan sige, overordnet set noget af det, der har været svært i vores portefølje, det har været Kina, og så alt, hvad der sådan ligesom har forbrugsrelateret, især diskretionær forbrug. Jeg tror, markedet måske troede også, at så kunne man ligge lidt i læ i sådan noget, det man kalder stabil forbrug. Altså sådan nogle, og der var det jo, så i sidste uge, både Walmart og Target, altså nogle af dem der, hvor man siger, om det var så heller ikke et godt sted. Det har vi så ikke haft så meget af, så det har sådan set hjulpet også lidt. Men det er i hvert fald noget, hvor man siger, tingene er under pres, og det er jo klart, det der er, jeg kan huske finanskrisen ret tydeligt. Der var jeg analytiker i Nordea, når man ringede til selskaberne og sagde, jeg kan se alle mine skærme røde, så sagde jeg, ja, vi har ikke set noget endnu, det går faktisk rigtig godt. Og det er klart, tit så er det jo også det, der sker, men det er klart, hvis det er en rigtig, rigtig krise, så er det altså ikke altid selskaberne, der ser det først. Så det er jo lidt det, der i virkeligheden er det store spørgsmål, det er, at det bare sådan lidt, det kommer lidt mere under pres, eller er sådan en rigtig recession, vi skal ind i, og det har vi ikke sådan et klart syn på. Så det, der måske er sket, nu siger du, at Puma jo faktisk havde haft nogle rigtig gode regnskaber, det er gået godt, men vi ved så bare ikke, hvad der kommer til at ske for dem de næste par kvartaler. Ja, så de siger jo, både dem og Adidas har også været ude med regnskab, de sidder jo og siger, at det går sådan set rigtig godt, og hvis ikke det var fordi, at alle siger, at det går dårligt, så ville vi sådan set have opjusteret vores forventninger, sagde Puma, og Adidas var også ude med tal, hvor de sagde, at det ser rigtig godt ud for anden halvår, vores ordrebog er helt fuld, og folk sad på kaldet nærmest og sagde, altså på en eller anden, er de på en anden planet, eller hvad? Og det vil tiden jo så vise, det kan vi jo så se, om de er på en anden planet om et halvt år til et år. Men det taler jo præcis ind i det, vi lige snakkede om, mig og Lars, ikke? Med at forbrugertilliden, den er virkelig, virkelig lav, men virksomhederne, erhvervstilliden, den er jo faktisk, altså okay, den stiger jo så. Ja, og man vil også sige, at altså, det kommer an på, hvordan ens økonomi er skruet sammen, men de fleste mennesker har jo måske haft... De har jo ikke brugt helt så mange penge under corona, og jobmarkedet er jo helt fantastisk, så på den måde, så er der jo en forskel i forhold til finanskrisen, indtil videre i hvert fald, at de fleste har jo en rimelig god økonomi. Så vi skal jo have, at arbejdsløsheden skal til at opad, for at det sådan for alvor skal ske noget, vil jeg tro. Jamen, så lad os krydse fingre for, at den i hvert fald bliver lav, og virksomhederne kan blive ved med at tjene penge. Men de her to aktier, altså Puma og Boost, de er faldet meget. I har dem stadig også på det følge. Hvis nu man... Så jeg kigger på dem og synes, de er interessant. Er det så et godt tidspunkt at komme ind i de to aktier nu? Altså, vi er på den der sektor, der har vi nok været sådan lidt shell-shocked, for at være helt ærlig, fordi vi jo netop også har taget nogle store tab, og vi havde måske sådan i bagklodskabens lys lidt for mange af dem. Så derfor er det, vi har gjort, det er, at vi har sådan set ikke købt op i dem. Vi har holdt fast i de aktier, vi har. Vi synes, det er nogle rigtig gode cases, og vi synes, det er en rigtig attraktiv værdiansættelse. Men vi har ikke sådan haft mod til ligefrem at double down og købe dobbelt op i dem. Vi synes sådan set, vi har nok, og når markedet kommer tilbage, så skal vi nok få det nok på de aktier, vi har. Vi har en 4-5 af de der consumer discretionary aktier. Og hvad med, nu nævner I også selv Kina, altså det har jo også været lidt en stor rodebutik, der har både været de der IT-selskaber, som er blevet ramt af regeringen, prøver at kigge rigtig meget på dem. Lige pludselig er vi bekymret for kinesisk vækst, der er store coronanedlukninger. Og hvad er det for nogle to aktier, I har derude, og tror I, at det bliver bedre med dem? Jamen, der har vi en, der hedder Yum China, som er sådan fastfood-restauranter, og de har blandt andet Kentucky Fried Chicken, som er ret stort i Kina. Og det er klart, hvis man ikke kan rejse, og man ikke kan gå ned på togstationen, og hvor nogle af de der steder ligger, jamen, så er det klart, så er det jo bare ingen omsætning, og så har man ligesom en masse kapacitetsomkostninger. Men det, der jo også er, det er jo, at alle forventer jo også, at når Kina på en eller anden måde får styr på corona forhåbentlig, jamen så vil vi jo i gang igen. Det er jo det samme, vi ser i Danmark. Så det er ligesom den måde, vi tænker omkring den, og det må vi ligesom sidde ud. Den anden, vi har, det er Tencent, som jo er en af de der tech-selskaber. De bliver jo så både ramt af den der slowdown på økonomien, men de bliver også ramt af den der regulatoriske bølge. Der virker det som om, at den der regulatoriske bølge er ved at være over. Der var regnskab i sidste uge, og der sagde de også, nu skal vi have fundet ud af præcis, hvad reglerne er, men der kommer ligesom ikke mere lige nu, hvad vi kan se. Så nu skal vi ligesom bare have arbejdet det igen. Så på begge ting, så tænker vi, at jamen, vi tror, at det begynder at blive bedre, og derfor er vi egentlig sådan forsigtigt optimistisk på de to aktier. Og vi snakkede også om indkommet studie. Nu skulle det jo ikke kun handle om alle de aktier, som har haft det lidt svært. Så I har jo også nogle banker, og bankerne er jo en af de sektorer, man snakker meget om. De kommer til at klare det godt, når det er stigende renter. Det har så været lidt turbulent, fordi det har været turbulent for hele markedet. Men hvad er jeres syn på banker her for resten af 2022? Jamen, jeg synes faktisk, specielt de amerikanske banker, er vi ret optimistiske på. Og det var sådan helt aktuelt, så var der kapitalmarkedsdag i JP Morgan i går, som er den største bank i USA, og den steg 7%. Fordi det, de var ude at sige, det var, at de faktisk fik rigtig, rigtig meget glæde af, at renten steg. De viste sådan en graf, hvor man kunne se, at nettorenterne, altså den vigtigste omsætning i en bank, den forventede, de ville stige med 50%, efter at renten var steget. Og det var altså noget højere end det, som analytikerne havde lagt ind i deres modeller. Og samtidig så sagde de, at vi kan altså ikke endnu se nogen som helst tegn på tab og hensættelse begynder at krybe op. Vi ved, at de er meget lavere i øjeblikket, end de burde være normalt. Men vi tror altså, vi skal helt ind i 2023, inden det måske begynder at stige. Fordi men forbrugeren er bare bumstærk derude, og der er nul arbejdsløshed. Så den steg 7%, og faktisk alle de store bankaktier i USA, det steg mellem 4-7% i går. De har også ligget dårligt, fordi folk er bange for recessionen, men så tror jeg, når den største bank så ligesom kommer ud og siger, jamen, det kan godt være, der kommer en recession, men indtil nu, så er der altså grønt lys i alle lysreguleringerne. Og hvad for nogle banker er det så, I ejer? Ja, vi har to banker i USA. Vi har den, der hedder US Bancorp, som er en af de store banker. Så har vi en lille small cap bank, der hedder Bank 7. Og så i Europa, der har vi så Ringkøbing Landbobank. Ringkøbing Landbobank. Så fra de store amerikanske banker til Ringkøbing Landbobank. Men hvad med jeres kandidatliste? Er der nogen derude, I synes begynder at være lidt interessante? Altså en af dem, som vi har snakket en del om offentligt, vi skriver også en del på LinkedIn, hvor man kan følge os, hvis man har lyst til at følge med i, hvad vi skriver om aktier. Det er Netflix, som er en af dem, vi diskuterer lidt og kigger på. Den har fået virkelig mange stryg. Den er blevet halveret 2 gange, så den er faldet ca. 75% fra toppen, efter det ligesom er blevet åbenlyst for alle folk, at den her streamingkrig, den påvirker altså deres tal. Og det er sådan en, hvor vi så går rundt om den nogle gange, og indtil videre, så har vi ikke lige fået sat 2 streger under, om vi skal købe den, eller vi skal lade den ligge, men det er i hvert fald en, vi kigger en del på. Vi kigger også på et lidt mindre amerikansk supermarked, som jeg tror ikke, vi har fortalt om, hvad det er for net, men det er også netop sådan en ligesom Target og Walmart, der er faldet rigtig meget her. Og vi tænker, det kunne måske godt være en case. Og hvad skal der til, at I endelig trykker på den købsknap? Jamen, jeg tror, det, der skal til for Netflix, det er, ligesom, vi skal ligesom få vores eget hoved på plads, kan man sige, til, hvad synes vi egentlig om den her streamingkrig? Altså, vi skal jo grundlæggende blive overbevist om. Vi tror sådan set, at Netflix har en rigtig god markedsposition, og vi tror, de er klart bedst positioneret i forhold til at vinde den her streamingkrig. Men hvad bliver egentlig indtjeningspotentialet for en streamingtjeneste? Fordi der har været sådan i mediemarkedet i USA, historisk har der været rigtig gode marginer. Men det folk har også været låst fast i nogle pakker, de ikke ønskede. Altså, der har været de her kabelpakker, hvor man har betalt alt for meget for nogle få kanaler, man gerne vil have. Og det har ligesom givet sådan en profitstrøm hele vejen ned igennem værdikæden. Og det kan man godt være, hvis nu at man kunne tjene 30% på at være sådan et kabelselskab før, nu siger jeg bare tal, for jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvad det er. Så er spørgsmålet jo, når vi så bevæger os over i et streamingverden, er det så 30% margin, man skal tjene igen, eller er det kun 10%? Og hvis det er kun 10%, så tror jeg ikke, vi skal eje Netflix, men hvis det er 20% eller 25%, så tror vi sådan set, at Netflix er en rigtig god case. Og det er sådan set det spørgsmål, vi skal have lavet op i vores eget hoved til svar på. Men tror ikke, at der kan komme flere fald? Altså nu siger du, at Netflix er blevet halveret 2 gange. Det lyder voldsomt. Kan de blive halveret igen? Ja, det kan de jo godt, men man må også sige, at det er et kæmpestort selskab, der er rigtig meget fokus på det. Og når det er blevet halveret 2 gange, så er der altså, og bunden ikke er gået ud af forretningen, så er der jo taget rigtig mange forventninger ud af selskabet. Det er stadig tirsdag her i Millionærklubben, og vi snakker om aktier, der har klaret sig godt, aktier, der har klaret sig dårligt, og hvilke aktier, der måske kommer til at klare sig rigtig godt det næste stykke tid. Og det er sammen med Dan Weisse og Johannes Møller fra MW Compounders. I har jeres egen investeringsselskab, hvor I har, hvad siger I, mellem 2.000-3.000 kunder. Og hvad siger de egentlig om alt det her uro, der er derude? Ringer de til jer? Skriver de til jer? Jamen, jeg tror egentlig, at vi faktisk ikke... Vi er positivt overrasket over, hvor få der ringer, og det er vi jo glade for, men det vi også hele tiden har sagt, altså... Nu står vi her og piver lidt, men altså sidste år gik også helt fantastisk. Altså, jeg tror, afkastet var 31%. Altså, og der folk kunne jo ikke få hænderne ned, og der var nogen, der ringer og sagde, ved du hvad, det stiger og stiger bare, vi skal bare have en masse ind i aktiemarkedet. Og det vi har sagt hele tiden, det er, jamen altså, vi har været i aktiemarkedet rigtig, rigtig mange år, og vi vil gerne være i aktiemarkedet, fordi vi synes, det er et fedt sted at være investeret. Men der er altså også perioder, hvor det ikke er sjovt. Og det der med at sige, du ved, der er mange, der spurgte, hvad vil I sige om 2022, hvad skal afkastet være, siger, ja, måske 6%, det er gennemsnit, men vi ved helt sikkert, at det ikke bliver det. Så det for at sige, jamen, altså, vi har sådan set gjort et ret stort nummer ud af at sige, at man skal bare være klar over, at aktiemarkedet, grunden til, at man også får et godt afkast der, det er jo fordi, man tager noget risiko, og så en gang imellem, så kommer de her perioder. Og det tror jeg måske, vi lykkes med at forklare meget godt, og vi har også lavet det, vi har sådan en investorpræsentation, man kan se ind på vores hjemmeside, hvor vi også har sagt det der mange gange, og sige, jamen husk, det er altså aktier det her, og vi er 100% investeret, så når aktiemarkedet falder, jamen, så skal du også forvente, at vi kommer til at falde i vores fond. Men kan I mærke, at der er færre kunder, der investerer penge nu, eller der er nogen, der direkte trækker noget ud? Jamen altså, man kan sige, at vores fond startede jo for 1,5 år siden, og så er det gået meget bedre, end vi har regnet med. Vi har sådan set fået mange flere penge ind, end vi har regnet med, og afkastet har også været bedre, end man kunne forvente i den periode. Men det er klart, at nu kan vi jo så se, at nu sker der ikke rigtig noget. Så der er ligesom en tendens til, at det er nok for os alle sammen noget psykologi, men måske især hos private investorer, det man må gerne købe, når det stiger. Så da det stiger, så vil alle købe aktier, ikke? Og pølsemanden fortæller, hvor godt det går på aktiemarkedet, så nu skal jeg have nogle aktier. Og så nu her, hvor det så bliver svært, jamen, så kan vi bare se, at det ligesom stopper. Og det tror jeg, det er helt generelt for investeringsforeninger. Vi ligger sådan, vi har hverken ind eller ud med penge på den måde. Så jeg tror, folk sidder bare på hænderne og håber på bedre tider. Ja, det tror jeg, der er mange, der gør. Men hvad har I så af gode råd til de her private investorer, som netop er begyndt at være lidt utrygge? Jamen, jeg tror, at faktisk har vi været i millionærklubben nogle gange, og en af de ting, som jeg tror, jeg fik sagt på et tidspunkt, det var, at det er fedt, at alle mennesker, der er så mange mennesker, der interesserer sig for aktier, og det, man skal bare huske, at det kommer til at gå ned, og det vigtigste er også at bevare interessen, når det er svært, fordi det er jo, altså jeg kan også huske nogen inden finanskrisen, der synes, det var helt fantastisk, og så brændte de sig i finanskrisen, så solgte de alle deres aktier, så kom de ikke ind i aktiemarkedet de næste 5 år. Altså det er jo det, man skal ligesom se det som det lange seje træk, så jeg tror sådan set, det vigtigste er at blive ved med og have den der interesse, og så sige, okay, nu lærer jeg det her, men altså ikke stoppe, og så ligesom sige, nu skal jeg ikke ind i aktiemarkedet igen. Det er jo ligesom landmanden, der får en dårlig høst, så næste år siger, så gider jeg ikke at høre og så, fordi det bliver bare dårligt. Altså, det er jo der, hvor man skal lidt tilbage til den her bundetankegang, at vi bliver nødt til at så hvert år, eller flere gange om året, hvordan man nu passer sin portefølje, fordi ellers så får du ikke noget afkast. Så det der med, så kan man, jeg håber lidt penge op i øjeblikket, fordi jeg synes, hvor er vi henne? Men der er jo nogen, der har de der investeringsrobotter, og når du nu har, hvis man har slukket for den, så skal man jo huske at tænde for den, når man nu tror, at bunden er fundet. Men problemet er bare at finde bunden, ikke? Så man kan godt have sådan en investeringsrobot stadigvæk egentlig kørende, fordi så får du jo en fantastisk gennemsnitspris, hvis du alligevel ikke rigtig følger med, eller rigtig ved noget om markedet. Men det der med at slukke helt for den, det kan jo godt være farligt, eller det skal man i hvert fald være mere inde i markedet for ligesom at sige, nu tror jeg, at det ruller op igen, ikke? Nu ser du sådan en gennemsnitspris, Lars. Betyder det, at jeg skal investere hele tiden, også når det går nedad? Ja, egentlig, fordi så får du jo lidt billigere, og så på et eller andet tidspunkt, når du skal sælge, så må vi jo håbe, at det er jo ikke alle aktier, der ligger all time high, når du alligevel skal sælge, så på den måde, så får du jo høstet noget, og så kan det godt være, at du ikke får den bedste høst, men du får da i hvert fald noget, og så samtidig, så er der jo også det, at mange selskaber betaler udbytte, og det har jo været et fantastisk udbytte i år, fordi at de har haft så mange penge, tjent så mange penge, så på den måde har du også fået ja, nærmest i pose og sæk, ved at du både fik først sidste år i hvert fald nogle afkast, og så har man også fået noget udbytte, ikke? Men hvor meget er du gået kontant nu? Jamen her i millionærklubben, der er jo hævet i håndbremsen, der er jo 46.000 ud af de 250 i kontanter, så jeg har jo hævet hårdt i håndbremsen, det har jeg også derhjemme. Jeg kunne godt have gjort det mere, men det var det, jeg sagde til Johannes, inden vi gik i markedet, vi snakkede lidt om, men har man så solgt det hele, fordi man er tekniker? Nej, fordi problemet er fejl 40 her bag skærmen. Jeg sidder jo også og laver fundamental analyse, så nogle af de her selskaber tænker, nej, men det er jo mærkeligt, de falder så meget, ikke? Jeg bliver lige lidt ind i dem. Så det, nogle gange er det godt med automatisk stop loss, fordi så bliver du røget ud på markedet, men nogle gange så kan det også være en fat finger en dag, og så er du stoppet ud, og det var en fejl, så sidder man bagefter og ærger sig. Så stop loss, det er jo mig, og nogle gange så kører jeg jo så over for rødt lys i mine aktier. Altså Lyko er et godt eksempel, den her sminkeaktie, som jeg købte var en fantastisk optur, men nu er den jo taget hele vejen nedturen igen, så det er det. Så håber jeg på, at vi skal sminkes igen, når festen starter, så sådan er det. Jeg vil gerne se dig, Lars. Du kommer bare ind en dag i fuld lyko-sminke. Ja. Men hvad skal der til, for at du begynder at investere de der 46.000, du har stående i kontanter? Jamen, altså, i virkeligheden skal vi jo have en trendvending i de store indeks, og det kan jo godt gå noget tid. Der kan både gå 2 og 3 måneder, men man kan også få sådan nogle periodiske. Vi fik jo lige i marts måned en rebound op, og hvor det her, vi kalder dead cat bounce, altså at markedet var nede på grund af krigen, så fandt vi ud af, at det var ikke så slemt, at ukrainerne blev ikke løbet over inden, ligesom i Afghanistan. Tværtimod, de har bidt fra sig og knækket flere russere, end ja, der har drukket vodka. Så på den måde, så har de jo fået et helt andet marked. Så det er sådan egentlig situationen lige i øjeblikket. Så har vi fået inflationen med, og den driller jo rigtig meget i øjeblikket, men hvis vi spænder livremmen lidt ind og måske begrænser os en lille smule, så får man jo også en blød landing i inflationen der på sigt i hvert fald, og så må vi så se, hvor renterne skal hen af. Så jeg skal jo egentlig have nogle markeder, der igen stiger. Det kunne godt være hen over sommeren, fordi nu går alle forbrugere og klager, og forbrugertilliden er lav, og så får vi måske naturligt noget opbremsning i inflationen, og så får vi måske en god sommer i stedet for en kedelig sommer, som der nogle gange har været på aktiemarkedet. Og Dan og Johannes, altså er der nogle aktier, I tænker, de er simpelthen bedre for at forsikre sig mod stigende inflation? Altså det vigtigste, hvis du vil sikre dig mod stigende inflation, det er jo at have nogle gode selskaber, som har noget pricing power, altså som er i stand til at hæve priserne over for deres kunder. For det er ligesom, det er jo den bedste sikring mod inflation, i hvert fald i vores verden. Og er der nogle specifikke aktier netop i jeres portefølje, som tænker, altså det er vigtigt, det karakteristika, I har taget dem for, at de har pricing power? Altså det er jo noget, vi kigger jo generelt efter at prøve at investere i nogle selskaber, der har en god positionering. Så vi sidder egentlig ikke i vores portefølje og sådan er vildt bange for inflationen på selskabsniveau. Men kan I forstå, altså nu siger Lars også, altså han har taget lidt kontant, der I fuldt investeret, og der sidder nogle private investorer derude, der er lidt nervøse. Kan I forstå, dem, der begyndte at investere her under corona i 2021, at de føler, jeg kan bare ikke det aktiemarked, jeg er nede 20%, det er bare ikke noget for mig? Altså det kan jeg... Nej. Jamen, det kan jeg da godt forstå, men altså, det er også ligesom, det er tilbage til det her, vi også snakkede om, altså, det aktiemarked, det er jo ikke bare en lige streg op, og altså, vi mødte også mødt folk, der siger, jamen, jeg har prøvet en krise, fordi jeg prøvede det der corona, ja, der var det nede i en måned eller to, altså, en rigtig krise, det er finanskrisen, så derfor skal man bare have en vis ydmyghed over for markedet. Jeg tror også, det er noget, nogle af folk har brændt sig på, det er, hvis de nu er gået all in på tech, eller all in på nogle af de der ting, der er steget allermest, jamen, så vil man lige pludselig have en rigtig mange i sit depot. Jeg tror, vi er faldet 12-13%, nu må vi se i dag lidt mere måske, men altså i år, og det var fra all-time high og udgangen af året, altså jeg mener, det er jo sådan, det er jo ikke sådan, at det er faldet ud af sengen, altså det skal man også lige, altså det er jo steg også helt vildt op til, så jeg har sådan lidt, jeg tror, det er også lidt det der med, at man skal sørge for at købe lidt af hvert, det er det, vi hele tiden har sagt, i stedet for at grave sig over i et hjørne, hvor man tænker, jamen, det er helt fantastisk, fordi det kan godt være, det er fantastisk i en periode. Og I har begge to cirka 20 års erfaring her fra investeringsverden. Føles det her for jer som en stor krise på vej ind i, eller kan det godt være, at vi måske er ved at være lidt tæt på bunden? Ja, det har vi ikke noget super stærkt bud på, men altså, hvis man kigger på det amerikanske marked, så var det i hvert fald i sidste uge, tror jeg, der snakkede man jo om, at det var blevet sådan et bear market, og det var fordi, at det er faldet 20%, så begynder alle folk at skrive om, at det er et bear market. Og jeg tror, det var en eller anden, der sendte mig en e-mail, hvor han skrev, at hvis der kommer en recession, så falder markedet mellem 30-50%. Og det er klart, at hvis der kommer en dyb recession, ligesom finanskrisen, så kan det være, at det falder 50%, men det kan også være, at der kommer en mild recession, eller ikke kommer en recession. Og hvis så markedet skal ende med at være faldet 25-30%, jamen, så er vi måske forbi det værste. Vi er i hvert fald, vi har ikke sådan tænkt, at vi har lyst til at sælge en masse nu, eller købe et eller andet, der er helt vildt sikkert. Fordi sandsynligheden for, at vi får ret i at gå kontant nu, altså den er i hvert fald, tror jeg ikke, opvejer den upside, vi går glip af, hvis verden lige pludselig begynder at se lidt bedre ud over de næste 3-4 måneder. Hører du efter, Lars? Ja, jeg lytter alt, hvad jeg kan overhovedet, men jeg venter til mine signaler. Nu er det tid til, at vi skal kigge lidt på de her amerikanske IT-aktier, som jo har været drivkraften gennem den nedtur, vi har oplevet på aktiemarkedet i 2022. Og det får vi heldigvis hjælp af fra dig, Mads Christiansen. Godmorgen til dig. Godmorgen, Sara. Godmorgen, Mads. Du er jo fastforvalter her i Millionærklubben, vores IT-ekspert og fondschef i New Deal Invest. Du skal lige guide os igennem, hvad det der sker med Snap. Det her sociale medie kom i går aftes med en advarsel. Aktien falder 30% i eftermarkedet, og nu står det til at trække hele det amerikanske marked med ned her til morgen. Jamen, det er jo noget af et chok. Altså, Snap har jo aflagt regnskab for en måned siden, mindre end en måned siden. Og der sagde man, at april så okay ud. Og nu er man så en måned senere klar til at nedjustere sin guidance. Og det, man siger, det er, at de makroøkonomiske forhold og inflation og så videre, det gør, at folk ikke lægger så mange penge der. Og det er jo især reklameindtægter, som de har lige i øjeblikket i Snap. Og det får i hvert fald investorerne til at trække sig fra internetreklamer i USA, det vil sige Facebook, Pinterest, Roku, måske også Google. Det er sådan lidt spændende, hvordan Google-prisen reagerer på det her. Jamen, den står jo også til at falde, altså sådan cirka 4% her, når markedet åbner om nogle timer. Så det føles som om, det vil have spredet sig lidt, Mads. Betyder det, at den her tech-nedtur, den overhovedet ikke er slut endnu? Jeg tror lige så meget, at det her det lægger sig til økonomien generelt. Altså, at det her snart bliver en makroøkonomisk indikator på, at forbrugerens købekraft er altså ramt hårdt. Vi har jo vist, eller kunne regne det ud, at det, man kalder diskretionær indkomst, det, man havde efter, som de almindelige ting, at det nok i hvert fald ikke havde det særlig godt. Og det er jo det, Snap kommer ud med, at det ser nok værre ud, end det i virkeligheden er. Og så har vi også haft nogle af det, man kalder stabil indkomst eller stabil forbrug, at det også har været, at tallene heller ikke har været så gode. Så sådan samlet set, så er det her måske sådan noget af det, der tyder på, at økonomien måske kommer til at være sværere, end man regner med, og måske, ja, ja. Og hvad tænker du i forhold til, hvad er det for nogle signaler, vi skal prøve at kigge efter for, at den her tech-nedtur og den generelle markedsnedtur, at den begynder at vende? Jamen jeg tror tech generelt, altså for at markedet får appetit på tech igen, så tror jeg, man har brug for at få en idé om, at Fed ikke vil være alt for voldsom. Så jeg tror meget, det er signalerne fra Fed, vi venter på, det er sådan det, jeg har sagt i sidste par måneder, og det tror jeg stadigvæk er gældende. Markedet har brug for at få en idé om, at Fed ikke strammer alt for meget. Og det er ud fra det her narrativ om, at de her virksomheder, de er sårbare over for en høj rente. Jeg tror egentlig meget, IT vil være en okay sted at være, hvis det er sådan, at vi får en recession. Lige reklameindtægterne vil måske kunne være svage, men det er ikke sådan, at man holder op med at bruge Microsoft Windows, og at man slukker for ens CRM-system og alt sådan noget, hvis det er sådan, at vi får en recession. Så det er ikke der, at virksomhederne kommer til at skære i forbruget. Men der er hele tiden to spor i det her. Det ene spor, det er, hvordan går det rent faktisk med virksomhederne? Og det andet spor, det er, hvad vil aktiemarkedet prise de her virksomheder til? Og det spor med, hvad aktiemarkedet vil prise virksomhederne til, det hænger rigtig meget sammen med de signaler, man får fra Fed. Og altså, nu snakker du om, hvad aktiemarkedet vil prissætte de her virksomheder til. Altså, vi har en virksomhed som Google, som vi alle sammen kender, en af verdens største virksomheder. Den har været lidt højt prissat. Nu er den kommet ned i det, vi kalder et price earnings, altså hvordan prisen er over for indtjening, der ligger omkring 20. Det er relativt lavt for en aktie som Google. Det er lavere end sådan en stabil aktie som Coca-Cola, der ligger på 25-30 på dens PE-værdi. Hvordan ser du det signal, Mads? Betyder det, at man så skal begynde at købe nogle af de her store IT-virksomheder nu, hvor de er kommet så langt ned i pris? Jamen, jeg tror, det er et tegn på, at markedet igennem lang tid ikke har kunne lide tech-virksomheder generelt. Og så er Google jo ikke sådan faldet så specielt meget i pris. Hvis vi ser på Snapchat, som er ude her nu, så er Snapchat, det drawdown, der har været fra toppen, nu er 80%. Så Snapchat koster en femtedel af det, som Snapchat tidligere har kostet. Og så kan man spørge sig selv om, er Snapchat-tesen på lang sigt 80% dårligere, end den var for et år siden? Og det synes jeg egentlig bestemt ikke. Og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at man skal købe Snapchat lige nu, fordi jeg tror sagtens, at de her ting kan falde længere, afhængig af, om vi får en nedtur mere i markedet generelt. Men Snapchat var egentlig, opturen, der kom i Snapchat, var fordi, at man fik godt gang i at, at monetisere, dels via reklamer, men også ved, at man fremviste brands og varer og ligesom fik platformen op at køre noget det her sted, hvor at de variable indtægter efterhånden blev så store, at de kunne opveje de faste omkostninger, der er ved at drive den her digitale platform Snap. Og det sted tror jeg egentlig stadigvæk, man er. Så på lang sigt tror jeg, at generelt at alt det her, det er en rigtig god købsmulighed. For eksempel i en virksomhed som Snapchat. Det er bare et spørgsmål om hvor langt ned de skal på kort sigt. Men hvad skal man så gøre på kort sigt? Skal man vente på at se, om de kommer længere ned? Eller hvordan er den bedste måde at begynde at samle nogle af de her lidt hårdt pressede aktier op? Jamen altså, jeg tror, hvis man køber Snapchat nu, så tror jeg, at man gør en god handel på lang sigt. Men altså, som jeg siger, den kan sagtens falde 50% mere i det her marked, vi er nu, hvor at folk kigger meget mere på makro og handler mange af de her virksomheder i sådan en kurv. Så vi kan sagtens falde mere, så på kort sigt synes jeg, det er super svært. Men det, man jo kunne gøre i den situation, hvis man ikke har tech i forvejen, jamen det var at sige, nu køber jeg, så siger jeg, om et halvt år, så vil jeg gerne have investeret 20% af min portefølje i tech, jamen så køber jeg for 5% af det beløb nu, og så køber jeg for 5% mere om halvanden måned, og 5% mere om halvanden måned. Altså sådan, at man deler det op i nogle bidder, så kommer stille og roligt ind i markedet. Men det skal også være sådan, at man kan tåle det i maven, hvis det er sådan, at det skal væsentligt længere ned. Jeg tror også, man vil ærge sig lidt om et par år, hvis man ikke begynder at blive lidt til bolle på de her prisniveauer nu. Så det, du i virkeligheden foreslår, Mads, det er lidt det, som jeg snakkede med dig om, Lars, lige før, den her gennemsnitspris med, hvis man bare investerer lidt regelmæssigt, så på en eller anden måde får man måske en bedre gennemsnitskurs, end hvis man sætter det hele ind på en gang. Ja, og hvis man har det langsigtede, det er, at man, lad os sige, man køber, og man kan sætte 2.000 kroner af sit månedsbudget af til at købe aktier, jamen, så vil det jo altid være godt at købe det, som virkelig har fået klø på den tid, man nu er i. Altså i 2022 sommeren, der har tech fået rigtig mange klø, jamen, så vil det også være fint ligesom at fokusere på det. Og så det er jo et pendul, der svinger, hvilke sektorer, som ligesom er inde, og som aktiemarkedet godt kan lide. Og så kan det være om et par år, at tech er noget af det, som aktiemarkedet rigtig godt kan lide igen, og så vil det være noget andet, man køber på det tidspunkt. Hvad har du egentlig selv gjort, Mads? Har du begyndt at samle nogen op, der har fået rigtig mange klø? Jamen, jeg er jo kun i tech, og jeg bruger det lidt til at flytte positionerne fra det, som har fået rigtig mange, eller fra det, som ikke har fået så mange klø, til det, som har fået mange klø. Og det er noget af det, der har virket i New Deal Invest. Altså, vi er faldet væsentligt mindre end de aktier, vi er i. Og det er det her med at skifte lidt og have en idé om, hvad der er faldet rigtig meget. Og der er nogle aktier, som er faldet til 10% af deres topværdi, eller af værdien på toppen. Og det kan jo være fint at flytte sig over i. Og hvad siger I, Dan og Johannes fra MW Compounders, der er med i studiet i dag? Er der nogle tech-aktier, I er interesseret i, eller det er slet ikke en sektor, I kigger på i jeres strategi? Jo, altså vi har jo Google, eller Alphabet, og det er sådan set en aktie, som den fik jo ikke, altså den har slet ikke de der udsving på samme måde som nogle af de der andre tech-selskaber, fordi det er jo et stort selskab, som også tjener ret gode penge. Men den gik sådan set rigtig godt sidste år, men den har jo også haft det svært i år. Vi har en lidt mindre position i den. Vi tog lige lidt af den da for et stykke tid siden, men vi har en stadigvæk, så vi er selvfølgelig trætte af, at den falder, men generelt set har vi ikke så meget tech. Altså hvis vi har andre ting, jamen, så er det jo den der kinesiske tech Tencent, man kan sige Boost og About You, som er sådan to online, han er jo også sådan lidt tech-agtig, så det er jo nogle af de steder, hvor vi også har mærket nogle af de der tech-aktier, som er kommet ned. Men igen, altså vi har ikke, jeg tror vi har en undervægt, vi kigger ikke så meget på det der over- og undervægt, men mere for at sige, så, vi har ikke haft så kraftig en eksponering ind mod det der. Jeg synes det der er på nogle af de der tech-selskaber, som er faldet, kan godt være, at de begynder at være interessante, og Johan snakker om Netflix, men det der også er, det er altså også nogle af dem, de var altså også bare synes jeg, lidt fri fantasi prisfastsat, altså selskab med meget store underskud. Så det er jo også det, der gør det svært som investor, hvor man sidder og siger, jamen, hvad er egentlig den rigtige indtjeningsevne i nogle af de her selskaber? Og det har vi nok lidt sværere ved at købe alt for meget af sådan noget, hvor vi er lidt i tvivl om, kan vide, hvor meget kommer de til at tjene om 5 år? Ja, markedet var jo så enig med dig, Dan, i, at nogle af de her virksomheder var prissat lige lovlig højt, ikke? Jo, men så var de uenige på et andet tidspunkt, hvor det bare kørte op og kørte op, ikke? Men det er rigtigt, på det sidste har det jo været sådan set det rigtige syn at have, at man skal have lidt en forsigtighed over for det. Men altså, nu Mads han piver lidt nu, men altså, det gik jo også rigtig godt i 2020 med nogle af alle de aktier, han snakkede om. Så det er jo det, man også skal huske, at det er svært i de der, hvor det er sådan store ture op og ned, hvad er egentlig det rigtige niveau? Og det var det, vi også prøvede at snakke om lidt på Netflix, at altså, det er svært at forestille sig, at de to priser, der var før og efter, at der er forsvundet så meget værdi, men om det er så den ene eller den anden, der er den rigtige, det er så mere question mark. Og Mads, hvad er din holdning egentlig til Netflix? Nu ved jeg ikke, om du lyttede med tidligere programmet, hvor Johannes netop nævnte Netflix som en aktie på kandidatbænken, fordi den er faldet så meget. Jeg var ikke lige med tidligere. Altså, Netflix er en af dem, som jeg sådan med mine briller måske ikke helt kan se styrken i. Og det har noget at gøre med det der med at digitalisere noget, vi kender fra tidligere, altså digitalisere distribution af film. Det er smadret godt, hvis man er den første, og hvis man er dygtig til det operationelt, og hvis man hvis man kommer ud af starthullerne først og opnår skala på det og sådan nogle ting. Men der er ikke sådan, der er ikke vedvarende fordele. Det er ikke noget, andre ikke kan gøre. Altså, det er noget, Amazon kan gøre, og det er noget, Disney kan gøre, og så videre. Så jeg er lidt usikker på de konkurrencemæssige fordele på lang sigt. Altså, hvis man skal tage en aktie, som aktiemarkedet virkelig hader lige nu, så er det Caravana. Men de har bygget de her distributionscenter, og det er helt vildt dyrt og svært at gøre. Så de har sådan det man kalder en barrier to entry, som gør det svært at have med at gøre. Netflix, de bliver nødt til at være gode til at skabe rigtig godt indhold fremadrettet, og være gode til at distribuere det, til at markedsføre det og sådan noget. Så Netflix er meget sådan en operationel forretningsmodel, at det kræver, at man vurderer ledelsen og organisationen, og vurderer, at de vil fortsat være bedre end konkurrenterne til det. Men det er igen sjovt. Altså, det er virkelig det der med hvad er det lige, man kigger på og fokuserer på osv. Så lidt forskellige holdninger her på Netflix. Vi hopper over til nogle spørgsmål lige om lidt, og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål, enten til Dan og Johannes fra MW Compounders, til Lars her i studiet eller Mads ude på telefonen, så kan du sende dem til mig herinde i studiet. Det er på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men jeg tænker, at vi bare tager dem fra toppen her. Der kommer et spørgsmål om Adidas, som I jo nævnte tidligere, Dan og Johannes, men det er faktisk til dig, Lars Persson. Hvad din tekniske analyse siger om Adidas-aktien, og det er Palle, der spørger. Ja. Jeg ved ikke, om du lige vil have et minut til at kigge på det, eller du kan hoppe direkte ind i den. Jo, men altså, det er ikke et af de markeder, jeg følger, så jeg kigger ikke så meget på Adidas, så jeg har ikke noget teknisk view på det overhovedet, faktisk, hvad de gør. Det der er den, altså hvis man skal tage noget fundamentalt i hvert fald, så ved jeg jo, at der er vild gang i tøjmarkedet på sport. Vi er fuldt drøn, nu kan vi jo se alle de her store cups, der er sluttet, så derfor så kan det godt være, at der er lidt mere medvind på dem der. Og så har vi Nike, der har lidt svært ved at levere rundt omkring i Europa og sådan noget. De er sådan på grund af deres distribution og sådan noget. Så der kan godt være nogle gode views på nogle af de der mindre mærker. Blandt andet Puma vinder blandt andet fast stort rundt omkring på nogle markeder. Så det er spændende at se. Men jeg har ikke noget teknisk på dem overhovedet. Skal vi ikke alle sammen til at spille trøjer op til VM her i december? Det skal vi nok også, ja. Så det er et view i hvert fald. Og så er det Gitte, hun spørger her, hvad med nogle af de navne på virksomheder, der er pricing power? Det var noget, du var inde på, Johannes. Altså, det er dem, der kan klare sig godt i inflationen. Men hvad er det for nogle virksomheder specifikt, hvis vi bare lige kan få nogle navne? Lars, du må også gerne byde ind, og dig, Mads. Altså, jeg synes jo, at for eksempel nogle af dem, jeg snakker om i dag, altså, der synes jeg, at Google har rigtig god pricing power. Jeg tror, hvis man har en online forretning, så vil man være vildt bange for ikke at kunne annoncere på Google. Jeg tror sådan set også, Netflix har pricing power. Altså, det koster, de har lige hævet prisen fra 129 til 149, og det betaler man jo bare uden at blinke, fordi det er så lille en del af ens budget i forhold til, hvor mange timer man bruger på det om måneden. Så det er mine to bud. Hvad med dig, Lars? Har du nogen pricing power? Ja, men problemet er faktisk, at vi har opdaget, at det er svært at finde nogen, der har god pricing power. Altså, du kan se alle supermarkederne, hvor vi er gået ned i white label, så den indtjening, de har osv. Så det er svært, og business to business er det også svært, fordi der laver du lange kontrakter. Så det er jo sådan noget, hvor du skal ud i noget distribution, eller sådan noget som olieselskaberne, hvor man ligger og rykker nogle ting, noget shipping. Jeg ved godt, nu lyder det som Lars Svendsen, men det er altså sådan nogen, der er i øjeblikket, hvor du skal afregne sådan lige nu her ting. Hvorimod, hvis du har nogle kontrakter, du leverer på, så kan det være svært at hæve priserne. Så det er sådan noget, man skal sidde og kigge på i øjeblikket. Og hvad med dig, Mads? Ude i din verden, er der nogen der virkelig godt kan hæve priserne? Jamen, pricing power er jo noget af det, som internettet faktisk eroderer lige så stille. Det er ikke nok, at du har alle hylderne i en butik med dine varer, og så kan kunderne ikke købe andet, og når du hæver priserne, så kan de alligevel ikke købe andet. Fordi nu kan man købe andet på internettet. Og det er derfor, jeg siger, at det internetaktier vil formentlig klare sig okay i en recession, fordi at de løser de her problemer for brugerne med at finde en billigere løsning på, eller virksomhederne med at finde en billigere løsning på de problemer, de skal have løst. Så er der kommet et spørgsmål her om de høje oliepriser. Hvornår de vil begynde at vise sig i firmaernes omkostninger? Det er jo ikke alle, der kan videreføre hele udgiften til kunderne. Meget apropos pricing power her. Men det ser man jo allerede. Altså det er, hvis vi vender tilbage til Target for eksempel, som var ude, det de jo siger, det er, at de kan ikke rigtig få hævet prisen nok, at der er ret meget pres på deres bruttomarginer. Det samme som Walmart jo var ude at sige, det samme, at der er lidt mere pres på bruttomarginerne. Vi har også set det for nogle af de der diskretionære forbrugsselskaber, altså hvor de ligesom siger, at der er så høje transportomkostninger. Vi tror, at det på en eller anden måde kommer ned igen, men det er der jo ingen, der rigtig ved, og det vil sige, det kan man faktisk se ret meget i tallene. Så jeg synes egentlig, at det allerede, den del har man kunne se noget tid, vil jeg sige. Både Target og Walmart nævnte jo eksplicit, at deres profit warning var drevet af øgede transportomkostninger. Så det er ikke, hvornår det er, at vi ser det allerede, og det er begyndt at gøre ondt nogle steder. Så er der kommet et spørgsmål her, hvor vi skal igennem et par aktier, så vær lige opmærksom at hænge på her. Det er Rune, der siger, jeg hoppede på flere IPOs sidste år. Det var Astralis, Data Process, Alefarm og Nexcom. Jeg synes selv, at de tre første, altså Astralis, Data Process og Alefarm, at de har leveret med, hvad kan man forvente? De har leveret i forhold til, hvad man kan forvente i et coronaår, og udsigterne er gode. Hvad mener I om de vækstaktier, han lige har nævnt her, Rune? Ja, altså, det er jo en stor og bred portefølje. Astralis, ja, det er jo gambling eller spil. De har jo klaret sig sådan lidt dårligere, end hvad de plejer. Men det er jo spændende at se. De er også medejere af hele gaming der. Det ved Mads mere om. Alefarm, og jeg ved ikke, hvad jeg skal med et bryggeri mere, men hvis man tror på sådan en mikrobryggeri, det er egentlig de to eneste, jeg har nogle kommentarer til. Så ja. Jeg kan godt finde et par små ting, vi kan bruge et bryggeri til, Lars, men det er måske ikke så meget på aktiemarkedet. Nej, det er det. Ja. Så sådan er det. Tak skal du have, Lars. Der er et til spørgsmål her til dig på svenske Millicom. Millicom. Jamen, de er jo i gang med en stor aktieemission, så derfor har aktien fået gok i nøden og faldet tilbage. Skal man være med på den aktieemission? Jamen, hvis man tror på telekommarkedet ude i Mellemamerika, så skal man da være med. Udfordringen er jo, at de har jo nogle faste priser og sådan noget, det er svært at hæve, så man kan se, at teleselskaberne er egentlig røvsyge selskaber, der er svært ved at hæve priserne, fordi vi har dikteret dem rundt omkring i verden, så ja, det er måske ikke det sjoveste sted, men ja. Så skal man købe op i den her emission? Jamen, altså, det kan jo være en af de der faste, der ligger og på sigt giver noget udbytte, men det man skal ikke forvente sig, medmindre den bliver købt af børsen. Der har jo været flere gange, at der var nogen, der måske ville købe sig ind i de her markeder, fordi så fik de en større bid af kagen. Jamen, så kan man måske gå og håbe på det, men det er ikke noget, man skal satse på i hvert fald. Og så her til sidst kan vi godt lige nå et spørgsmål om Bavarian Nordic. Nu nævnte vi det lige i starten af programmet, men aktien er nu nede 13-14% her i handlen på C25. Lars, hvorfor falder den så meget i dag? Ja, det er jo fordi markedet falder, så er der jo nok nogen, der tager gevinst hjem. Altså, det var jo en helt exceptionel god case, man lige kunne købe sig ind i. Og så steg den jo også dagene efter. Altså, det var ikke kun den dag, da historien kom, blev den breaket. Den fortsatte jo med at stige, så kom du ikke lige med den første dag på stigningen, så kunne du komme med de næste dag, og så er der nok nogen, der fra day one sidder nu og trykker på salgsknappen derude, og så var der jo sådan også meget shortet, så den fik jo den lidt ketchup-effekt. Og nu ved jeg ikke, om shorterne er ved at være, de er nok ikke ved at være ude, ude, men der er nok noget salg i den, så vi må se, hvor den ender henne. Så kan vi forvente meget mere volatilitet i den her, altså 29% stigning og 13% fald? Helt sikkert, fordi vi ved heller ikke, hvor mange abekoppevacciner man skal levere rundt omkring i de forskellige lande, så det er jo også det helt store issue i hvert fald. Men i hvert fald her lige en sluttid fra Millionærklubben, inden vi sender jer lytter ud i det lidt røde aktiemarked i dag, så er C25-indekset nede 0,7%, og det er rødt over hele Europa. C25 tegner også til en rød dag. Ja, det regner derude. Så det er en rigtig mandag, selvom det er tirsdag. Men jeg vil sige tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. Tak til Johannes Møller og Dan Weisse fra MW Compounders. Og som så vanligt, tak til dig, Lars Persson. Vi er tilbage her i morgen i Millionærklubben. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.